प्रपंच में जो मिथ्यात्व साध्य लेना दिया पूर्व पीछे कहता है प्रत्यक्ष उसका बाध होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाधित विषय कौन से अनुमान ठीक नहीं है, किंतु सिद्धांत ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध तभी होगा घटस्थन ऐसे प्रत्यक्ष होता है, लेकिन घटस्थन प्रत्यक्ष का विषय सत्व जो सत्व आप कहते हो प्रपंच मिथ्या है तो मतलब सब नहीं सत्य नहीं सत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित हो मिथ्यात्व का विरोधी हो तो बाधित होगा। तो मिथ्यात्व विरोधी चतुरादि योग्य सत्व क्या है उसका निर्वचन हो सत्व का, तो सत्व के विषय में विकल्प करके जो सत्व आप कहोगे किस निरूपण नहीं हो सकता है ससमानाधिकरण जितने अत्यंत अभाव प्रतिरित्व ससमानाधिकरण जितने अत्यंत अभाव उसका प्रतिरित्व होगा तो तुच्छ मिथ्या इत्यादि उससे विलक्षण अभाव ससमानाधिकरण यावत अत्यंत अभाव प्रतिरित अभाव रूप सत्य मानना पड़ेगा, किंतु चक्षु आदि के द्वारा मानना नहीं होगा। ससमानाधिकरण जितने अत्यंत अभाव सबका प्रत्यक्ष हो चक्षु के द्वारा तो उसका प्रत्यक्ष अभाव तो सत्व कहेंगे जिससे प्रत्यक्ष से बाद होगा तो ग्रहण नहीं होगा। ससमानाधिकरण जितने अत्यंत अभाव इसके ऊपर पूर्व जी कहता है सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा बाध हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा। सामान्य लक्षण से एक निषेध किसी एक स्वदेश काल में निषेध अभाव का ग्रहण हुआ उसके अभाव में एक देश काल वृत्ति निषेधत्व ज्ञान करके उसी सन्निकर्ष से निषेध काल वृत्ति निषेधत्व एक देश काल वृत्ति निषेधत्व जैसे धूमत्व सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से सकल धूम का प्रत्यक्ष मानते थे लोगों एक देश काल वृत्ति निषेधत्व सन्निकर्ष होकर के इसी देश इस काल में रहने वाले वृत्ति में निषेध सबका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष ऐसे तार्किक लोग मानते हैं। सकल निषेध का ग्रहण हो जाए उपस्थित होने पर सकल निषेध के प्रत्यक्ष का अभाव घटादि में ग्रहण हो जाएगा ऐसा ऐसा कहने पर यदि ग्रहण हो जाएगा तो सर्वदेश काल में उसका अत्यंत अभाव निश्चय नहीं होगा। इस कहने पर सिद्धांत ने कहा पर सामान्य लक्षण मानते नहीं सामान्य लक्षण करते तब निषेध अभाव की उपस्थित हो भी जाए तब अभाव के प्रतिरित्व का अभाव ज्ञान कैसे होगा। तब अभाव का प्रतिरित्व प्रतिरित साधारण है अतीन्द्रिय साधारण है जितने अभाव में सब अभाव के अंतर्गत अतीन्द्रिय अभाव ही अतीन्द्रिय अभाव का प्रतियोगी किस इंद्रिय से ग्रहित होता है ग्रहण नहीं होगा। तो प्रतियोगित्व अभाव का ग्रहण चक्रिया कैसे होगा योग्य प्रत्येक अभाव हो तो अभाव का प्रत्यक्ष होगा और प्रत्येक तो अतिद्रिय साधारण चक्रियादि योग्य नहीं। अब वस्तु तस्तु कह करके सामान्य लक्षण का निकर्ष मानते नहीं कहाँ तो हो गया था इसमें आगे प्रश्न तथा तो उत्तम मन चुका ऐसे में वायु रूपवान वायु हो गया था नहीं होता निश्चित अर्थ प्रामाण्य संस्कार ये कहाँ होता तथा तो उत्तम मणि कृता घटत्व में इतर भेद निश्चय होने पर भी पृथ्वीत्व के द्वारा पृथ्वीत्व आदि से उसमें इतर भिन्न है अथवा नहीं संशय हो सकता है किसाइता भी हो सकती है ये मणिकार ने कहा। इसलिए प्रसिद्ध धूम में धूमत्व के द्वारा व्याप्ति निश्चय होगा धूमत्व में संशय होकर के अनुमति हो जाएगी क्योंकि प्रसिद्ध धूम में वही संबंध का ज्ञान होता है। ये तो पहले संशय था सामान्य प्रत्याशित नहीं मानेंगे तो धूम वनि व्यविचार न संशय नहीं होगा प्रत्यक्ष धूम में वनि संबंध निश्चित है अप्रसिद्ध धूम का ज्ञान नहीं होता है इसका तो सिद्धांत का कोई जरूरी नहीं है। धूमत्व न व्याप्ति निश्चय होता है धूमत्व न संशय होकर अनुमित हो जाएगी। और ये भी एक कारण है कोई ज्ञान हो गया निश्चित हो गया और निश्चित ही करते अयम घट निश्चय हो गया निश्चय होने के बाद फिर संशय होता है ये ज्ञान प्रमाण है अथवा नहीं हो सकता है ज्ञान हो जब ज्ञान प्रमाण्य का संशय हुआ ज्ञान यदि प्रामाण्य संशय हो गया तो विषय निश्चय होगा, विषय भी प्रामाण्य का संशय हो जाएगा। ज्ञान प्रामाण्य संशय आहित संशय हो, ज्ञान में प्रमात्व का संशय के कारण विषय में भी संशय हो जाता है। इसी प्रकार धूमत्व वर्णि व्यभिचार वृत्ति नवायत संचार, धूमत्व वर्णि व्यभिचारी वर्णी अभाव वाला में रहने वाला जो होगा वर्णी व्यभिचारी, वर्णी व्यभिचारी में धूमत्व रहता है नहीं रहता, धूमत्व धूम में रहता है, धूम वर्णी व्यभिचारी नहीं हो, किंतु वर्णी व्यभिचारी किसी में धूमत्व रहता है नहीं रहता ही संशय हो गया। वर्णी अभाव वृत्ति, वन्य अभाव वृत्ति कोई है क्या है? घटपटादी वन्य अभाव वृत्ति है, इसमें धूमत्व किसमें रहता है नहीं रहता है ये संशय हो गया। धूम में तो रहता है, वन्य अभाव वृत्ति किसमें धूमत्व है अथवा नहीं, धूमत्व वन्य व्यभिचारी वृत्ति नवा, वन्य अभाव वृत्ति होता है वन्य व्यभिचारी, वन्य व्यभिचारी में धूमत्व रहता है नहीं रहता है इससे संशय हो गया, तो धूमो वन्नी व्यभिचारी नवा संशय हो जाएगा, एक संशय हो जाएगा। इसलिए घटत्व में इतर भेद निश्चयन कर पृथ्वी संशय साधन हो जाता है, तो तत्व धूमत्व आधार वाक्य निश्चय होने पर भी। फिर प्रश्न क्या था, यदि प्रसिद्ध धूम में वन्नी निश्चय वन्नी व्याप्ति निश्चय हो गया तो संशय कहाँ होता है? अप्रसिद्ध धूम की उपस्थिति नहीं मानेंगे सामान्य लक्षण का निकट से, व्याप्ति ग्रहण काल में महानुष्य में धूम वन्नी देखते हैं, महानुष्य धूम में वन्नी की व्याप्ति गृहित है, संबंध गृहित है, उसमें व्याप्ति का संशय नहीं होगा। फिर भी संशय होता धूम वन्नी व्याप्ति नवा, ये संशय किस धूम में होगा? जो सामने धूम उसमें व्याप्ति संबंध गृहित है उसमें संबंध संशय नहीं है, और अन्य कोई धूम उपस्थित नहीं सामान्य लक्षण सन्नी को समानेंगे धूमत्व न अतीत अनागत सर्वधूम की उपस्थिति होने पर उसे वन्य व्यभिचारी की शंका हो जाती है। ये पूछते हैं पूर्व विषय मत है, सिद्धांत कहता है प्रसिद्ध धूम में ही जो सामने धूम दिखता है तत्व धूमत्व से व्याप्ति का निश्चय हो गया, किंतु केवल धूमत्व न धूमत्वावश्य न वन्य व्याप्य न संशय हो जाता है नहीं। प्रत्यक्ष धूम में मानसिक धूमत्व न व्याप्ति का निश्चय होने पर भी धूमत्वावच्छन व्याप्ति वन्य व्याप्य न धूमत्व न संशय हो सकता है। जिस प्रकार कोई घट में अयम घट इतर भिन्न अनुमान निश्चित हो गया, देखता है घट इतर भिन्न, किंतु पृथ्वी पर इतर भिन्न है नहीं, ये घट पृथ्वी है, पृथ्वी से इतर भिन्न बंदोबस्त आता अनुमान करते हैं, घट में निश्चय हो गया ये पृथ्वी इतर भिन्न है, किंतु पृथ्वी तो आवश्यक जितने पृथ्वी सब इतर भिन्न है ये संशय हो सकता है नहीं। घट में निश्चय हो गया ये पृथ्वी से भिन्न इतर से भिन्न, किंतु जितने घट भी पृथ्वी किंतु जितने पृथ्वी सब इतर भिन्न है ये संशय हो सकता है अनुमित होती। घटत्व इतर भेद निश्चय होने पर भी पृथ्वी का रहना संशय और शिक्षा दिशा होकर अनुमित होती, अर्थ निश्चित होने पर भी प्रामाण्य संशय होने पर संशय हो जाता है। इसी प्रकार धूमत्व वन्य व्यभिचारी वृत्ति नवा संशय हो गया तो धूम वन्य व्याप्य नवा संशय हो सकता है। ऐसे में वायु रूपवान नवा के संशय भी व्याख्या कर, वायु रूपवान नवा संशय ये निश्चित हो गया है, वायु में पृथ्वी जल तेज वायु के रूप नहीं है, पार्थिव रूप नहीं, जल के रूप नहीं, तेज का रूप नहीं, तो रूपभावान हो जाए फिर वायु रूपवान नवा संशय कभी कैसे होगा? तो संशय इसलिए होता है पार्थिव जल तेज से तीन के रूप नहीं होने पर भी अन्य कोई रूप रह जाता है, रूपत्व पृथ्वी जल तेज रूप भिन्न किस में रहता है? पार्थिव जल तेज में रूप है, पार्थिव जल तेज रूप में रूपत्व तो रहता है, किंतु पार्थिव रूप जल तेज रूप के अपेक्षा अन्य किस में रूपत्व रहता है या नहीं रहता है ये संशय हुआ। पार्थिव जल तेज से रूप के अपेक्षा अन्य किस में रूपत्व रहेगा ये यदि संशय हो गया तो फिर वायु रूप वाण संशय हो जाएगा, अन्य किस में यदि रूपत्व रहेगा उसको रूप कहा जाएगा या नहीं कहा जाए तो रूप वायु में हो सकता है, पार्थिव रूप नहीं, जल रूप नहीं, तेज रूप नहीं, अन्य कोई रूप हो सकता है ये संशय हो सकता है। मनु सिद्धे नेच्छा, अभी फिर सामान्य लक्षण संकर्ष मानना चाहिए, इसको प्रतिपादन करने के लिए पूर्व पिछले कहता है जो सुख सिद्ध है प्राप्त है उसमें सुखम इत्यादि इच्छा आती है। जो सुख प्राप्त हो गया उसमें इच्छा होती है, अप्राप्त में इच्छा जो प्राप्त है सिद्ध सुखम सुखम इत्यादि सुख तो मिल गया उसमें सिद्ध सुखम इत्यादि इच्छा नहीं होती। जो असिद्ध है उसमें जैसे पाठ करने के पाकम कृत्या साधयामी परिश्रम करके पाक भोजन पकाऊं ऐसे इच्छा पकने के बाद होती है, पकने के पहले पहले पकने के बाद भोजन बन के फिर इच्छा होती है। इस बार सुख प्राप्त होने के बाद सुखम इत्यादि इच्छा होती है। हाँ अन्य सुख की जो सुख प्राप्त हो गया उसकी इच्छा नहीं होती। हाँ इसी प्रकार से तो आगे भी मिले ये तो संभव है। जो सुख प्राप्त हो गया उस सुख विषय से इच्छा नहीं सिद्ध ना इच्छा न इच्छा ये तो असिद्ध है। जो सुख अभी सिद्ध नहीं अप्राप्त है उसमें इच्छा होगी और अप्राप्त सुख का ज्ञान कैसे होगा। जो सुख प्राप्त हो गया उसमें इच्छा नहीं आगे मुझे सुख मिले चाहता है अप्राप्त सुख की इच्छा करता है अप्राप्त सुख का ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान के बिना इच्छा कैसे होगी। अप्राप्त सुख ज्ञान के लिए जो वर्तमान सुख का ज्ञान हुआ उसमें सुखत्व सामान्य है उसी सन्निकर्ष से सकल सुख का ज्ञान जिस प्रकार धूम और इंद्रिय सन्निकर्ष समय सकल धूम का प्रत्यक्ष मानते हैं साहित्य के लोग साथ स्व समान विषय के ज्ञान जन्य साहित्य इच्छा इच्छा होने के लिए समान विषय के ज्ञान जन्य घट ज्ञान से पट की इच्छा होती है। समान विषय के ज्ञान घट विषय के ज्ञान से घट की इच्छा पट विषय ज्ञान से पट तो सुख की इच्छा होगी। किस सुख की इच्छा होती है सिद्ध सुख भावी सुख असिद्ध सुख भावी सुख की इच्छा होने के लिए भावी सुख का ज्ञान चाहिए। भावी सुख का ज्ञान कैसे होगा सत्य ज्ञान न सामान्य प्रत्याशित मिला सामान्य लक्षण करने को समानेंगे तो प्रत्यक्ष गृहित सुख में सुखत्व जाती है उसी सुखत्व सामान्य सन्निकर्ष से सकल सुख का प्रत्यक्ष होता है। ऐसा नहीं मानेंगे तो अनागत सुख का ज्ञान नहीं हो सकता है तो उसकी इच्छा नहीं होगी। न तो सिद्ध गोचर सुखत्व प्रकार के ज्ञानादेव और अज्ञात सुखवत सिद्धांत कहता है सिद्ध जो सुख है तद गोचर तद विशेष ज्ञान सुख का ज्ञान होता है। घट का ज्ञान होता है किन प्रकार के ज्ञान होता है जैसे सिद्ध सुख विषय का जो ज्ञान होगा सिद्धम यह सुखम तद विषय में यद ज्ञान किन प्रकार का सुख सिद्ध गोचर सिद्ध सुख को विषय करने वाले जो सुखत्व प्रकार के ज्ञान इसी सुखत्व प्रकार ज्ञान से ही अज्ञान सुखे होती इच्छा। सुख की इच्छा होने के लिए क्या चाहिए सुखत्व प्रकार के ज्ञान क्या चाहिए सुखत्व प्रकार के ज्ञान वर्तमान सुख का ज्ञान हुआ इसमें सुखत्व प्रकार ज्ञान है या नहीं। सुखत्व प्रकार के ज्ञान से ही अज्ञान सुख की इच्छा होगी। इच्छा और ज्ञान के लिए ये नियम है समान प्रकार का होना चाहिए। यत् प्रकार का ज्ञान तत् ज्ञान तत्प्रकार का इच्छा जनती सुखत्व प्रकार ज्ञान इच्छा के लिए क्या करना सुखत्व प्रकार ज्ञान पटत्व प्रकार इच्छा के लिए पटत्व प्रकार ज्ञान। इसलिए वर्तमान सुख का ज्ञान हो गया सुखत्व प्रकार ज्ञान हुआ तो सुखत्व प्रकार इच्छा ही हो जाएगी। समान प्रकार तो मात्र ज्ञान को तो आज ऐसे सिद्धांत कहने पर पूर्व दिशा इसके नवासी यदि समान प्रकार से इच्छा हो जाए रजतत्व में प्रकार रजत अनुभव माने रजत का अनुभव रजत का अनुभव का है होने के बाद घटा दो रजतत्व प्रकार इच्छा होता रजतत्व प्रकार इच्छा कहाँ घट में घट को देखकर के रजतत्व प्रकार इच्छा होती इच्छा के प्रकार रजतत्व ज्ञान है रजतत्व प्रकार का। यदि समान प्रकार के इच्छा ज्ञान होने पर इच्छा के प्रति ज्ञान कारण मानिए तो रजतत्व प्रकार की इच्छा के प्रति कारण क्या होगा रजतत्व प्रकार ज्ञान रजत में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो गया होने के रजतत्व प्रकार ज्ञान होने पर घटाई में रजतत्व प्रकार इच्छा होती है समान प्रकार इच्छा तो ज्ञान ही होता है। घटादु रजतत्व प्रकार इच्छा प्रसन्न सिद्धांत पूर्व विषय कहता है और सिद्धांत कहेगा प्रकार आश्रयत्व विनियामक प्रकार का आश्रय होना चाहिए। प्रकार क्या है रजतत्व प्रकार का आश्रय घटे क्या प्रकार का आश्रय जिसमें आएगा वहाँ इच्छा होगी। प्रकार आश्रय तो रजत में है, रजत में रजत तो प्रकार इच्छा हो, और प्रकार रजत तो आश्रय तो घट में नहीं होने से घट में कैसे इच्छा हो। ऐसा कहने पर पूर्व जी कहता है ना, प्रकार आश्रय तो नियामक बीते ना, यदि प्रकार आश्रय को नियामक मानेंगे रजत भ्रम होगा, रजत का भ्रम होता है, भ्रम होने का भी उसकी इच्छा होती है ना नहीं, रजत तत्व प्रकार का भ्रम ज्ञान हुआ, इच्छा है रजत तत्व प्रकार की इच्छा कहाँ होती है सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बाद रजत तत्व प्रकार की इच्छा सुनते में हुई, प्रकार आश्रय तो उसमें है रजत तत्व प्रकार, प्रकार आश्रय तो सुनते में नहीं है, यदि समान प्रकार तत्व सुनते प्रकार आश्रय तो होने पर इच्छा हो तो ब्रह्म होने के बाद सुक्ति में रजत तत्व प्रकार का ब्रह्म हुआ तो रजत तत्व प्रकार की इच्छा होती है सुक्ति में, वहाँ प्रकार आश्रय तो सुक्ति में नहीं है, नहीं उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। रजत भ्रमात सुक्त इच्छा अनुदय प्रसंग, रजत भ्रम के बाद सुक्ति में जो इच्छा होती इदम रजत में इत्यादि इच्छा नहीं होनी चाहिए, तथा च समान प्रकार तत्व सुति समान विषय तत्व तंत्र, इच्छा होने के लिए क्या चाहिए समान प्रकार को समान विषय को, इसी प्रकार सुख की इच्छा होने के लिए सुख प्रकार का सुख विषय का ज्ञान चाहिए, जो भावी सुख है भावी सुख विषय का सुखत्व प्रकार का ज्ञान होने पर भावी सुख की इच्छा हो, अप्राप्त सुख की इच्छा करने के लिए अप्राप्त सुख विषय का ज्ञान सुखत्व प्रकार का, अप्राप्त सुख विषय का ज्ञान ही अप्राप्त सुख विषय की इच्छा कारण होगा, तथा जो समान प्रकार का तो समान विषय का तो इसलिए सुख सामान्य लक्षण कभी कष्ट नहीं मानेंगे, भविष्य अभावी सुख का ज्ञान नहीं हो सकता है पूर्व जी कहता है। अतएव अख्यादिपति अख्यादिवादी कौन है प्राभाकर भ्रम नहीं मानता है, जब रजत भ्रम होता है वो रजत ज्ञान को क्या मानता है, रजत का स्मरण इदम का प्रत्यक्ष, रजत का स्मरण होने के बाद यदि अख्याति मात्र मानेंगे आगे प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रकार का आश्रय आगे है क्या, देखो रजत स्मरण से सुख प्रवर्तक उपासन, रजत का स्मरण सुष्टि में प्रवृत्त कैसे होगा, रजत का स्मरण हुआ किम विषय का किम प्रकार का रजत विषय का रजत तत्व प्रकार का स्मरण, और सुष्टि में प्रवृत्त कैसे होगा, समान विषय का समान प्रकार ज्ञान जो होता है प्रवृत्ति के लिए प्रवर्तकत्व जो मानते उसका निराकरण हो गया, इति चेत यहाँ तो पूर्व पिछले अनुभव सिद्धांत के कारण जो आपने कहा रजत भ्रमात सुप्त इच्छा अनुदय प्रसंग, रजत भ्रम होने के बाद इच्छा होती है सुप्त में इच्छा होती है रजत तत्व प्रकार की इच्छा, रजत तत्व प्रकार की इच्छा तो होती है किंतु सुप्त इच्छा नास्ती सुप्ति विषय कमी है, अभी तो अनिर्वचन रजत विषय वेदांत क्या मानते हैं अनिर्वचन, यतो रजत भ्रमात सुप्त इच्छा नास्ती है, रजत भ्रम होने के बाद सुप्ति विषय की इच्छा है क्या, रजतत्व प्रकार की इच्छा तो है किंतु सुप्ति विषय का नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय रजते रजतत्व प्रकार की इच्छा कहाँ होगी अनिर्वचन रजत में, इतने अनिर्वचन क्या तो उच्चते अनिर्वचन ख्याति का प्रकरण आ जाएगा वहाँ स्पष्ट करेंगे, ब्रह्म ज्ञान इधम रजत होने के बाद जो प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति का विषय अनिर्वचन रजत न की सुप्ति, और जो नियामक प्रकाराश्रय तो नियामक कहते हो प्रकाराश्रय तो नियामक मान करके रजत ब्रह्म प्रकाराश्रय तो नियामक मानेंगे, तो ये जो अख्यादिवादी उनको डराना प्रकाराश्रय तो नियामक बदन अख्यादिवादी परम एवं विभीषण्य, जो प्रकाराश्रय तो नियामक मानता है कौन मानता है अख्यादिवादी, उसको डराना कि रजत ब्रह्म से सुक्ति में प्रवृत्ति नहीं हो, हम तो नहीं मानते सुक्ति में प्रवृत्ति, तथा जो प्रकाराश्रय तो नियामक अन्यथा ख्याति पक्ष भी निरस्त हो, अन्यथा ख्याति मतलब निरस्त हो गया, रजत ज्ञान हुआ कहा रजत प्रभावती रजत प्रकार ज्ञान हुआ, ज्ञान होने का प्रवृत्ति होते ना रजत की प्रवृत्ति, वहाँ रजत प्रकार इच्छा में ज्ञान में दोनों में रजत प्रकार हो गया, प्रकार आश्रय तो सामने है, प्रकार क्या है रजत प्रकार का आश्रय सामने है, सुक्ति में प्रकार रजत आश्रय नहीं तो सामने प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्ति होते हैं जैसे तुम्हारे जो अख्यात मत भी अन्यथा ख्याति मत भी निरस्त हो गया, अन्यथा ख्याति मानेंगे यदि रजतत्व अभाव के रजतत्व प्रकार ज्ञान मानेंगे तो रजतत्व प्रकार ज्ञान हो गया। रजतत्व प्रकार आश्रय सामने है क्या? नहीं होने पर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्ति होती है इसे प्रकार आश्रय तो सामने माना पड़ेगा। प्रकार आश्रय तो मानेंगे तो सुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान नहीं होगा। प्रकार आश्रय तो नियाम प्रकार आश्रय तो से नियाम तत्व अन्यथा ख्याति पक्ष भी निरस्त अन्यथा ख्याति भी नहीं बनेगा, ये अनिर्वजन ख्याति ही मानना पड़ेगा। अभी पूर्व ऋषि कहता है रजत ज्ञान जब होता है वेदांत उसमें क्या प्रकार मानेंगे? प्रकार क्या मानिए बोलो, जोर से बोलो, बोलो समझ नहीं आता क्या उसको? रजत तत्व बोलो ठीक है, रजत का ज्ञान जो हुआ किम प्रकार का? रजत तत्व प्रकार का हुआ। किम विषय का विशेष का? अनिर्वचन रजत विषय का। अनिर्वचन रजत का ज्ञान हुआ, अनिर्वचन तो प्रवृत्ति होती है, रजत तत्ववती अनिर्वचन रजत में रजत तत्व प्रकार ज्ञान हुआ तो ज्ञान को भ्रम ज्ञान की भागी सामने अनिर्वचन रजत है उसमें रजत तत्व प्रकार ज्ञान हुआ तो भ्रम क्यों हुआ? यथार्थ होना चाहिए। यदि अनिर्वचन रजत की उत्पत्ति होती देखो न तो तभी भ्रमत्व न क्या रजत ज्ञान इधम रजत ज्ञान हुआ भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रम कैसे होता है? इधम रजत में भ्रम भ्रमत्व अभिमत्व ज्ञान से इधम रजत ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहते हैं ना, जो इधम रजत को भ्रम ज्ञान कहा। भ्रम ज्ञान होने के लिए चाहिए व्यधिकरण प्रकारत्व, क्या होना चाहिए? व्यधिकरण प्रकारत्व। रजत ज्ञान का प्रकार होता है रजतत्व, और विशेष क्या है? इधम रजतम, विशेष वहाँ क्या है? भ्रम ज्ञान है शुक्ति है, विशेष है शुक्ति। विशेष विशेषता कितना है? विशेषता शुक्ति में, और रजतत्व रजतत्व नहीं प्रकार का कितने रजतत्व में, तो विशेषता शुक्ति में और प्रकार का रजतत्व नहीं रजतत्व रजत में। जो प्रकार है रजतत्व विशेषता का समानाधिकरण हुआ, विशेषता का समानाधिकरण हुआ नहीं? विशेषता कहाँ है और रजतत्व कहाँ है? ये समानाधिकरण प्रकार हुआ, व्यधिकरण प्रकार तो हुआ। व्यधिकरण प्रकार तो होने पर भ्रम ज्ञान होता है। प्रकार तो कैसे होना चाहिए? व्यधिकरण प्रकार तो प्रकारत्व प्रकार कौन है? रजतत्व। रजतत्व है रजत में और विशेषता क्षेत्र में, ग्रंथ समान अधिकरण प्रकारत्व हुआ नहीं, लोगों से भ्रमण नहीं होगा। भ्रमण के लिए व्यधिकरण प्रकार तो चाहिए। शुक्ति में शुक्तित्व है, शुक्ति में क्या है? शुक्तित्व है। विशेषता कितनी? शुक्ति में। और प्रकार का है तो समान अधिकरण है, व्यधिकरण प्रकार तो हुआ। शुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो तो भ्रम ज्ञान होगा क्योंकि व्यधिकरण प्रकार का हुआ। और रजत में रजतत्व प्रकार जो ज्ञान हुआ, रजत में रजतत्व प्रकार ज्ञान हुआ, विशेषता कितने रहेगी? रजत में। और रजतत्व कहाँ है? विशेषता और रजतत्व दोनों समानाधिकरण हुआ तो प्रकार और रजतत्व समानाधिकरण हो गया। किसके समानाधिकरण? विशेषता समानाधिकरण। समानाधिकरण प्रकार को है तो भ्रम ज्ञान नहीं होगा, व्यधिकरण प्रकार को हो तो भ्रम ज्ञान होगा। रजत में रजतत्व का ज्ञान होते वहाँ क्या रहेगा? ज्ञान में समानाधिकरण प्रकार को आएगा। और सुक्ति में रजतत्व ज्ञान होगा तो व्यधिकरण प्रकार को होगा। व्यधिकरण प्रकार को अनुभव मान आपको अनिर्वचन रजत में रजतत्व ज्ञान हुआ, विशेषता कहाँ रहेगी? अनिर्वचन रजत में, और रजतत्व भी रजत में तो समान अधिकरण हो गया प्रकार को। व्यधिकरण प्रकार तो नहीं रहा तो भ्रम नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कहता है तीन वाचन, हम इसको भ्रम किस लिए कहते? बाधित विषय पर ही भ्रमत्व। भ्रमत्व कसा बाधित विषय करता, उसका विषय बाधित होता है आगे नहीं जन रजत करेगी। न तो व्यधिकरण प्रकार के इधम रजत जो ज्ञान हुआ व्यधिकरण प्रकार के ब्रह्म यदि मानते हैं तो यहाँ व्यधिकरण प्रकार तो नहीं है। अनिर्वचन रजत में रजत प्रकार ज्ञान हुआ, व्यधिकरण प्रकार तो नहीं है तो भ्रम नहीं होना चाहिए। किंतु भ्रमत्म व्यधिकरण प्रकार के माना क्या नहीं होते भ्रम जन कोई आपत्ति नहीं। व्यधिकरण प्रकार का निश्चय कैसे होगा? व्यधिकरण प्रकार को निश्चय करने के लिए विषय का बाध होने पर ही निश्चय होगा। विषय का बाध होगा ज्ञान हुआ एकदम जलम प्रकार का क्या प्रकार क्या है जलत्व। और यदि विशेष जल नहीं है तब तो कहेंगे व्यतिकरण प्रकार को विशेषता जल में नहीं अन्य में और जलत्व जल में है तो व्यतिकरण प्रकार का बन गया। किंतु जब विषय का बाद निश्चय नहीं होगा व्यतिकरण प्रकार का निश्चय होगा तत्पि विषय बाद प्रयोजित वक्ष्य थे सत्य क्या व्यतिकरण प्रकार सत्य विषय बाद ज्ञान कभी नहीं विषय के बाद निश्चय होगा तो व्यतिकरण प्रकार का निश्चय होगा। इसलिए ब्रह्मत्व के लिए क्या कारण है विषय बाद हो तो ब्रह्म होगा विषय बाद होने पर व्यतिकरण प्रकार का निश्चय होगा। इसलिए जो पहला चाहिए विषय बाद है उसके ब्रह्म का निश्चय होगा। मानो अभाव ज्ञान से प्रत्यय ज्ञान जन्य का ये मालूम है अभाव ज्ञान प्रत्यय ज्ञान जन्य प्रत्यय ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषम अभाव का लक्षण क्या अच्छा जो अंधकार का ज्ञान होता है तार्किक लोग अंधकार को क्या पदार्थ मानते हैं द्रव्य मानते हैं गुण या कर्म क्या मानते हैं अंधकार को अभाव अंधकार को क्या मानते तार्किक लोग अभाव किसका अभाव तेज अभाव तेज जो अभाव है जब वो बिल्कुल गाढ़ अंधकार है वहां तेज नहीं है तेज है नहीं गर्मी के समय अंधकार में गर्मी नहीं लेता है तो गर्मी किसका है तेज का नहीं तेज तेज अभाव कैसे हो ऐसे तेज कैसे प्रौढ़ प्रकाश तेज विरह अंधकार के लिए प्रौढ़ प्रकाश याव तेज विरह थोड़ा सा अभी जितने तेज है धूप में वहां भी तेज का अभाव या नहीं है जहां धूप है वहां तेज का अभाव है नहीं किस तेज का अभाव है यहाँ धूप में इधर जो धूप होते यहाँ है क्या अन्य धूप तेज का अभाव है धूप होने पर भी तेज का अभाव है इसको अंधकार कहेंगे यावत तेज विरह क्या होना चाहिए यावत सब तेज का अभाव सब तेज का अभाव अंधकार में है सब तेज का अभाव नहीं वहां भी तेज गर्मी होती है इसलिए प्रौढ़ प्रकाश यावत तेज विरह अंधकार क्या क्या है प्रौढ़ प्रकाश यावत तेज विरह प्रौढ़ प्रकाश यावत तेज विरह रूप अंधकार है इसका ज्ञान होने के लिए यावत तेज ज्ञान चाहिए तभी अंधकार का ज्ञान होगा तेज विरह ना तेज का अभाव प्रौढ़ प्रकाश वाले जितने तेज है सबका अभाव होगा तो अंधकार कहेंगे तो अंधकार का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है अर्थात उसका पृथ्वी का ज्ञान आपको होता है नाना पड़ेगा पृथ्वी क्या है प्रौढ़ प्रकाश वाले यावत तेज तो यावत तेज का ज्ञान कैसे होगा चाक्षुष प्रत्यक्ष होना यावत तेज के ज्ञान जो है ना अंधकार का प्रत्यक्ष नहीं होगा सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण समीकर समान हो तो यावत तेज का ज्ञान हो जाएगा प्रौढ़ प्रकाश यावत तेज विरोध समस्त प्रत्यक्षता में क्या सामान्य लक्षण समीकर तो नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा हाँ सामान्य प्रत्याशी मानो तो अंधकार का प्रतीक कौन है यावत तेज के प्रतीक उपस्थित हो जाएगी सामान्य लक्षण के नहीं मानेंगे तो प्रतीक उपस्थित नहीं होगी सिद्धांत उत्तर देते हैं वेदांत मत मीमांसा मत में अंधकार क्या पदार्थ है एक अलग पदार्थ है भाव पदार्थ है अभाव रूप नहीं अस्मत मत समस्त भावांतर का वेदांत मीमांसा मत अंधकार का तेज अभाव रूप है क्या भावांतर अन्य भाव पदार्थ है फिर कहते ठीक भावांतर होने पर उसकी अभिव्यक्ति होने के लिए तेज अभाव चाहिए न तो तथा तब व्यंजक तद अपेक्षा जो भावांतर है अभाव पदार्थ अभाव नहीं है कि भाव पदार्थ अंधकार उसकी अभिव्यक्ति होने के लिए सब तेज का अभाव चाहिए उसके अभाव अपेक्षा है इतना वाचन अपेक्षा होने पर भी जहाँ यावत तेज अभाव है वहां रहने मात्र से ही अंधकार की अभिव्यक्ति हो जाएगी। कारण क्या हुआ तेज अभाव किसका कारण अभिव्यक्ति का अंधकार की अभिव्यक्ति का कारण क्या हुआ तेज अभाव का ज्ञान नहीं तेज अभाव वस्तु स्वरूप रहते हुए अभिव्यंजक है उसमें स्पष्ट का कारण वन्नी है वन्नी ज्ञान वन्नी है न कि वन्नी ज्ञान स्वरूप तो वन्नी रहते समय उसमें गर्म हो जाएगा होगा ना नहीं स्वरूप तो वन्नी को स्पष्ट करो वन्नी ज्ञान नहीं गर्म लगेगा ज्ञान नहीं होने पर भी गर्म लगता है इसी प्रकार यहाँ एक होता है स्वरूप सत कारण और एक होता है ज्ञातम सत कारण। प्रत्यक्ष के लिए चक्षु कारण है ना, नहीं स्वरूप तो ही ज्ञात होकर स्वरूप तो चक्षु है तो घट रूप का प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार जो तेज अभाव रूप व्यंजक मानते हुए स्वरूप सतैव तादृश तेज विरह से तम व्यंजक तम अंधकार का व्यंजक कौन होगा, तेज विरह प्रकृष्ट प्रकाश तेज विरह कहते स्वरूपतः रहते हुए न तो ज्ञान से ज्ञान नहीं कारण माना हवा उसका ज्ञान कारण नहीं तेज विरह अंधकार का ज्ञान होने के लिए तेज विरह का ज्ञान होना चाहिए जरूरी नहीं। तेज विरह यदि है तेज का अभाव है तो अंधकार का प्रत्यक्ष हो जाता है ज्ञात से पाते हाँ ज्ञात से ज्ञान से होने ज्ञात से कहते हो जाइए इसमें ज्ञान से क्या है ज्ञान ज्ञान से इसे उपादान रहे तुम्हें ज्ञात से ज्ञान कहें तो उसका ज्ञान ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का विषय अन्यथा मत अन्यथा मत मतलब जो अंधकार को तेज विरह मानते कौन मानता है तार्किक लोग अंधकार क्या मानते तेज विरह मानते उनके मत के अंतर तादृक तेज विरह ज्ञान से अपेक्षित तेज विरह ज्ञान अपेक्षित है होने पर भी तेज विरह ज्ञान के लिए यावत तेज का ज्ञान जरूरत नहीं जितने तेज है सब तेज का ज्ञान जरूरत नहीं। घटभाव ज्ञान के लिए जितने घटे सब घट का ज्ञान अत्र भूतले घटो नास्ती वायु रूप नास्ती अभाव का प्रति कौन है सकल रूप सकल रूप का कारण क्या है एक रूप का ज्ञान है रूपत्व प्रकार के ज्ञान होने से ही अभाव ज्ञान हो जाएगा। तो अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक है रूपत्व रूप अभाव का प्रतियोगी क्या है प्रतियोगिता आवश्यक रूपत्व प्रकार के ज्ञान से ही रूप अभाव ज्ञान हो जाएगा नहीं कि जितने रूप व्यक्ति सब रूप का ज्ञान ये किसको होता है क्या प्रमाण रूपत्व प्रकार इसी प्रकार प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार ज्ञानादेव तत्समय अभाव ज्ञान के प्रति क्या कारण प्रतियोगी ज्ञान ये मानते हैं प्रतियोगी होता है अनेक प्रतियोगी जितने प्रतियोगी सब का ज्ञान नहीं हो सकता है किंतु प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार के ज्ञान घटत्व प्रकार ज्ञान आपको हो सकता है उसके लिए सकल घटक को देखना पड़ता है घटत्व प्रकार ज्ञान हो जाने से भूतले घटोनाशी ज्ञान होगा यानी कि जितने घट सब घट का प्रत्यक्ष हो सब घट का ज्ञान हो तभी कहें भूतले घटोनाशी एक दो पांच घट देखा घटत्व प्रकार ज्ञान है तो घटत्व प्रकार ज्ञान से घटाभाव ज्ञान हो जाएगा। घटाभाव ज्ञान के प्रति कारण क्या हुआ प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार के ज्ञान घटाभाव का प्रतियोगिता आवश्यक क्या होगा घटत्व प्रकार ज्ञान से घटाभाव ज्ञान होता है। इसी प्रकार तेज विरह प्रत्यक्ष के लिए तेजत्व प्रकार के ज्ञान कारण प्रकृष्ट प्रकार से प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार ज्ञान से हो जाएगा उसके लिए सकल प्रतियोगी ज्ञान जनता सकल प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए ज्ञान का जन का सन्निकट समान मान जरूरत नहीं सामान्य प्रत्याशित अनुपयोग सामान्य प्रत्याशित क्यों मानते हैं अभाव के प्रतियोगी जितने सब का ज्ञान होने के लिए घटाभाव ज्ञान के लिए अभाव का प्रतियोगी सकल घट ज्ञान होने के लिए सामान्य लक्षण सन्निकट मानना कोई जरूरत नहीं घटत्व प्रकार ज्ञान से घटाभाव ज्ञान हो जाएगा रूपत्व प्रकार ज्ञान से रूपभाव ज्ञान तेजस्व प्रकार ज्ञान से तेज विरह ज्ञान हो जाएगा सर्व तेज व्यक्ति का ज्ञान जरूरत नहीं तो गोत्व भाव ज्ञान गोत्व का भाव ज्ञान होगा अस्वाद गोत्व मत नास्ती अस्वाद गोत्व कोई कोई अस्थि कहते हैं क्या गोत्व नास्ती गोत्व का भाव है कहा है गोत्व भाव प्रत्यक्ष दिखे नाय भव अशो असत्यभाव गोत्वभाव ज्ञान हुआ ये गोत्वभाव ज्ञान है के लिए अभाव प्रतियोगी क्या है गोत्व प्रतियोगिता अवसर क्या होगा तो प्रतियोगिता अवसर के प्रकार ज्ञान क्या है गोत्व प्रकार ज्ञान गोत्वभाव ज्ञान के लिए गोत्व प्रकार के ज्ञान का आप कहते हो अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगिता अवसर के प्रकार के ज्ञान घटाभाव ज्ञान के लिए किन प्रकार ज्ञान घटत्व प्रकार गोत्वभाव ज्ञान के लिए गोत्वभाव ज्ञान गोत्व प्रकार के ज्ञान जन्यम किम प्रकार ज्ञान जन्यम गोत्वत्म किम हाँ गोत्वत्म किम सकल गो समवेत सती गवेतर समवेतत्व मालूम है घटत्व घटत्व क्या है? देखो घटत्व गोत्व कहाँ रहेगा? सकल गो में, सकल गो कहाँ बैठे गोत्व? गौ भिन्न में कहाँ बैठे गोत्व? गवेतरा असमित है गुत्तम की मत गवेतरा असमितम सकल गो समितम कौन गुत्तम गवेतरा समवेतम सकल गो समितम उसमें गुत्तम क्या रहेगा? गवेतरा असमित्व सकल गो समित्व किसमें रहेगा? गुत्तम में जो रहा गवेतरा असमित्व सत्य सकल गो समित्व वही है गोत्व गुत्तम में गोत्व रहेगा गोत्वत्व में जो गोत्वत्व रहेगा वो क्या है? गवेतरा संवित्त सती सकल गो संवित्व। अभी गोत्व भाव ज्ञान के लिए गोत्वत्व प्रकार ज्ञान और गोत्वत्व क्या है? देखो गवेतरा द्वितीय सती सकल गो वृत्तित्व समवित नहीं कर वृत्ति कर दिया गवेतरा द्वितीय सती सकल गो वृत्तित्व रूप गो भिन्न में नहीं रहे सकल गो में रहे गोत्व। ये जो गवेतरा द्वितीय सती सकल गो वृत्तित्व सकल गो के ज्ञान के बिना सकल गो वृत्तित्व तो रूप गुप्तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तो गुप्तत्व तो ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? सकल गो का ज्ञान। सब गो का ज्ञान कैसे होगा? सामान्य प्रत्य सत्य मंत्र न सत्य भगवान तो सामान्य सन्नि को समझना पड़ेगा। सकल गो ज्ञान होने के लिए सामान्य प्रत्य सत्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्य सन्नि के समान इतना सांप्रतम सिद्धांत कहता है। गुप्तत्व क्या है? गोत्व में रहने वाले धर्म है। गोत्व में रहने वाले धर्म ये गवेता समित सत्य सकल गो समित गोत्व में रहता है। ठीक है गोत्व में गो व्यक्ति गोत्व किसी गो में है? सकल गो। सकल गो व्यक्ति का ज्ञान होने पर गोत्व में गोत्वत्व गोत्व तो ज्ञान के लिए सकल गो व्यक्ति ज्ञान चाहिए कहा तो सकल गो व्यक्ति का ज्ञान जरूरत नहीं। यत्किंचित गो व्यक्ति का ज्ञान हुआ तो गो व्यक्ति ज्ञान होने पर गोत्व प्रकार ज्ञान होता है नहीं? गोत्व प्रकार ज्ञान होगा तो गो में क्या प्रकार है? गोत्व गोत्व ऐसे ज्ञान होने के लिए किन प्रकार का? गोत्व तो प्रकार उसके सौ गो की उपस्थिति होनी जरूरत नहीं। गो में गोत्व है गो में गोत्व है गो जाकर के गोत्व में रहे गया गो किस समझते स्व समवेतत्व तो समझ जाए स्वय गो स्वसंवेत गोत्व स्वसंवेतत्व संबंध में आधेय का संबंध से गो व्यक्ति जाकर गोत्व में रही गोत्व में क्या रहेगी? स्वामित्व संबंध में गो व्यक्ति गो व्यक्ति में गोत्व है गो व्यक्ति में क्या है? गोत्व गो समवेतता है गोत्व गो स्वामित्व कितना आएगा? गोत्व में क्या रहा? गो समवेतत्व गो समवेतत्व कहाँ रहा? तो गोत्व में गो जाकर के रहेगी समवेतत्व स्वसमवेतत्व संबंध में स्वसमवेतत्व संबंध आधेयता संबंध से गो व्यक्ति जाकर के भूतल में घट है घट भूतल में किस संबंध से उसी घट में भूतल जाकर के रहेगा आधेयता संबंध से भूतल अधिकरण घट है आधेय भूतल निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता कहाँ है? तो घट में जाकर भूतल रहेगा स्वनिष्ठ अधिकता निर्मित आधेयता संबंध उसको आधेयता संबंध कहते हैं। तो गो व्यक्ति गोत्व में रहेगी स्वसमवेतत्व संबंध में स्वामित्व संबंध में गोत्व में क्या रहेगी? गो व्यक्ति वही गो व्यक्ति है गोत्व का व्यावर्तक है। गोत्व में एक गोत्वत्व अलग मानने की आवश्यकता नहीं। गोत्व में गोत्वत्व क्या है? गो व्यक्ति ही विशेषण हो गई गो व्यक्ति विशेषण से यत्किंचित गो व्यक्ति गोत्वत्व रूपत्व यत्किंचित गो व्यक्ति गोत्व में रहेगा रहेगी गोत्व में जो गोत्व तो क्या है? यत्किंचित गो व्यक्ति जाकर गोत्व में किस समय रहेगी? स्वामित्व संबंध। ये जो कहा है ये तार्किक मत के अनुसार यहाँ वस्तुतः एक अद्वैत रत्न रक्षण ग्रंथ है उसने कहा कुछ पदार्थों को तो सत्यव्यवस्थ मानना पड़ेगा आप भी मानते हो स्वतः गोत्व स्वयं व्यावृत है उसमें कोई अलग विशेषण की प्रकारता की आवश्यकता नहीं प्रकार की आवश्यकता नहीं स्वयं व्यावृत है। नहीं तो यदि गोत्व गो का व्यावर्तक मानेंगे और गो व्यक्ति को लेकर के गोत्व में रह करके गोत्व का व्यावर्तक कहेंगे गो व्यक्ति गोत्व का व्यावर्तक हो विशेषण हो और गोत्व गो व्यक्ति का विशेषण हो तो क्या होगा? अन्य आश्रय होगा। इसे क्या किंचित भी वस्तु सत्व व्यागुतमिति मानना पड़ेगा। गोत्वे धर्मांतर भावाच, गोत्व में अन्य कोई धर्म नहीं तो जातिया व्यावृत्ता गो व्यक्ति जाति को व्यावर्तन करेगी, व्यक्ति से जागृत जाति गो व्यक्ति को एक अन्य एक अद्वैत रत्न लक्षण आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। तो उनको मत लेकर के यदि व्यावृत्ति मानेंगे गो व्यक्ति कोई यकिंचित गो व्यक्ति गोत्व में रह करके गोत्व स्वरूप हो सकती है, सकल गो व्यक्ति के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ऐसे न प्राग प्रतीतर भी व्याख्या था, प्राग का ज्ञान होता है नहीं, घट प्राग घटो भविष्य कपाल वृत्तपिंड देकर के यह घटो घट प्राग का ज्ञान हुआ। जो प्राग का प्रतियोग क्या है, घट भी हुआ है तो घट का ज्ञान कैसे होगा? भावी घट का तार्किक लोग कहेंगे किसी घट का ज्ञान होने पर घट तो सामान्य सन्निकर्ष से आगे उत्पन्न होने वाले घट का भी ज्ञान अभी चाक्षु से प्रत्यक्ष हो जाता है कहते हैं। ये कहते घटत्व प्रकार ज्ञान होने मात्र से घट भाव ज्ञान हो जाएगा, घटत्व प्रकार ज्ञान है या नहीं? इसलिए घटत्व प्रकार ज्ञान से घट प्रागव ज्ञान हो जाएगा, कोई सकल घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रागव प्रति व्याख्या था, प्रागव प्रति अभाव बुद्धि के लिए विशेष प्रतियोगी आवश्यक प्रकार ज्ञान है कारण न कि प्रतियोगी ज्ञान। प्रतीक है तो घट प्रागव प्रति घट उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। किंतु अनागत ज्ञान से अपेक्षित अच्छा अनागत ज्ञान घट ज्ञान आवश्यक है, अभी घट बनेगा आगे वो अपेक्षित मान तो भी अनुमान से ही सिद्ध हो जाएगा। यदि उत्पन्न आगे होने वाले घट का ज्ञान चाहिए किसके लिए? घट भाव प्राग भाव ज्ञान के लिए। तो आगे जो उत्पन्न होगा घट उसका अनुमान से निश्चय कर सके कैसे होगा? ऐसा भाव न्याय कृष्णांजल में उदनाचार्य ने कहा तथा न्याय कृष्णांजलो शंका के अनुमानस्व नचे शंका ततस्तरा व्याघातावधि आशंका तर्क शंकावधि मत। इसमें कहा धूम वन्नी धूम का सामानाधिकरण महारंश में व्याप्ति ग्रहण के समय में कभी संशय होता है धूम वन्नी व्याप्य नवा, संशय होता है हैं? धूम कभी किसको संशय हो सकता है ना नहीं? धूम वन्नी व्याप्य नवा संशय के सवाल प्रत्यक्ष युद्ध में व्याप्ति निश्चित है और जो अप्रत्यक्ष धूम अभी उपस्थित नहीं है किस धूम में संशय होगा? संशय होने के लिए धर्मी ज्ञान कारण है। धूम का ज्ञान हो तो वन्नी व्याप्य तो प्रकार से संशय होगा। जो धूम दिखता है उसमें वन्नी व्याप्ति गृहित है वहाँ संशय नहीं, अन्य धूम उपस्थित नहीं तो संशय कैसे होगा? तो संशय होने के लिए सामान्य संरक्षण समीकरण मानना चाहिए। तो उदनाचार्य ने कहा यदि शंका होती है व्यभिचार शंका धूम बनी व्यभिचारी नवा धूम बनी व्याख्या नवा संशय होता है यदि तो आगे उत्पन्न होने वाले धूम का ज्ञान मानना पड़ेगा। धूम ज्ञान होता है अनुमान से ज्ञान होगा, अनुमान बताएंगे शंका से अनुमास्ती एक यदि व्यभिचार शंका होती तो अनुमान है नचे शंका। यदि व्यभिचार शंका नहीं धूम में तो धूम तो बन जाने हो जाएगी, हो जाएगी नचे शंका तत्तरा शंका है तो धूम की उपस्थिति के लिए अनुमित अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा। नचे शंका है नहीं तो अनुमान तो हो जाएगा व्यभिचार शंका नहीं। व्याघात अवधि आशंका शंका के लिए व्याघात अवधि रहती है, व्याघात तो दिखाएंगे तो शंका निवृत्ति हो जाती है और तर्क शंका अवधि मतलब शंका का अवधि है तर्क, तर्क करने पर शंका निवृत्ति होती है। इत्यतः शंका उपपादकम अनागत ज्ञानम अनुमानादितम कृष्णांजलि में उदनाचार्य ने कहा शंका होने के लिए अनागत ज्ञान चाहिए, अनागत ज्ञान अनुमान से हो जाएगा। अनुमान कैसे करेंगे? अनुमान तो वर्तमान पाक पाक पूर्वकालीन पाक स्वाद अतीत पाक वर्तमान पाक पक्ष बनाया क्या साध्य करेंगे? पाक पूर्वकालीन तो साध्य होगा अर्थात इसके आगे पाक होगा, इसके आगे पाक का ज्ञान हो गया भविष्य पाक का ज्ञान हो गया है अनुमान से ये साध्य अनुमान से होगा। वर्तमान पाक पाक पूर्वकालीन ज्ञान होगा, वर्तमान पाक में क्या ज्ञान होगा? पाक पूर्वकालीन को तो इसी के पाक के उत्तर कारण पाक का ज्ञान वाला नहीं अनुमान छोड़ देगा। और उत्तर कारण पाक ज्ञान होने के बाद वो भी पाक पूर्व कारण उसके उत्तर कारण पाक ज्ञान, इसी प्रकार उत्तर कारण पाक उत्तर कारण पाक ज्ञान होता रहेगा। पाक अतीत पाक अतीत पाक इसके पहले जो पाक हुआ था वो उत्तर कारण पाक पूर्व के है ना नहीं, यत्र पाकत्वं तत्र पाक पूर्वकालीनत्वं। दृष्टांत क्या है? अतीत पाक, अतीत पाक है दृष्टांत। अतीत पाक में पाकत्व हेतु है पाक पूर्वकालीनत्व है, तो वर्तमान पाक में पाकत्व होने के कारण क्या सब रहेगा? पाक पूर्वकालीनत्व। ये वर्तमान पाक पूर्वकालीन पाक के पूर्वकालीन, इसको उत्तरकालीन पाक का ज्ञान हुआ, उत्तरकालीन पाक उत्तरकालीन ऐसे ज्ञान हो जाएगा। जैसे पाक का ज्ञान हुआ ऐसे दोनों का ज्ञान हो जाएगा अनुमान से। इसके ऊपर पूर्व पिछड़ी कहता है अच्छा चरण पाक है उसमें पाकत्व रहेगा ना नहीं, चरण पाक में पाकत्व तो रहेगा ना नहीं, उसमें पाक पूर्वकालीन तो रहेगा। चरण पर अंतिम पाक, अंतिम पाक में पाक तो पूर्वकालीन तो रहेगा, अंतिम पाक है तो उसके आगे पाक नहीं होगा, तो पाक पूर्वकालीन तो नहीं आएगा। पाकत्व तो हेतु रहा, पाक पूर्वकालीन तो साध्य नहीं रहा, साध्य नहीं रहा हेतु रहा तो क्या दोष है? न तो चरण पाक व्यभिचार। सिद्धांत कहता है चरण पाक का निश्चय अनुमान से कर लिया, चरण व्यभिचार कहाँ दिखाते हैं? चरण पाक में चरण पाक का ज्ञान अनुमान से मान लिया ना, चरण पाक का अनुमान से यदि मान लिया पाकत्व हेतु के द्वारा चरण पाक ही सिद्ध होगी, उसके आगे व्यभिचार ज्ञान क्या करेगा? अनुमान के द्वारा चरण पाक का निश्चय होने के बाद चरण पाक में पाकत्व हेतु रहा साध्य नहीं रहा, और व्यभिचार ज्ञान क्या करेगा? चरण पाक तो निश्चित हो गया। ये कहते साध्य सिद्धि उपजीव करते व्यभिचार ज्ञान से अद्भुत था, साध्य सिद्धि को आश्रय करके जो व्यभिचार ज्ञान होगा साध्य चरण पाक, चरण पाक सिद्धि को आश्रय करके जो व्यभिचार ज्ञान वो साध्य सिद्धि का विरुद्ध है, साध्य सिद्धि होगी आगे व्यभिचार ज्ञान आदोष है। अन्यथा सिद्धि सिद्धि व्याम व्याघाता इसको बताए सिद्धि सिद्धि व्याम व्याघाता। ओ